الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا باب دې په بیان دې کې چې صفا صفا او واضح بیان دیو کې اغستون کې او خرڅون کې او هیڅ عیب دې نه پټي او دیو بل خیر خوای دی ولټي جواب دې اذا دا محذوف نه شرط ذکر کو جزاء محذوف نه کلا اغسطن کې او خرڅون کې صفا او واضح بیان کی او صعيب نه پټي دی او بل خیر خواهی لټي نمور ک لهما فيه دې دواړو لپاره الله په دې لین دین سوداګرۍ او تجارت کې خیر او برکت واچي ويذكر عن العداء ابن خالد قال كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم عداء بن خالد رضي الله عنه نقل لي امام ترمذي نسائي ابن ماجه دا موصولا ذکر کړی دا صحابي وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مال دا وثیقه لیکلو او حکم کړو چې دا لیکل دی وشي هذا ما اشترى محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم من العداء بن خالد دا غسیز دے چې محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام دا عداء ابن خالد ناغس دے او پاغی کداو بیع المسلم المسلم دا دا مسلمان دا مسلمان سر بیع دا مسلمان چې دا بالمسلمان رو سر بیع کئی پاغی کی دوکا دڑا کنی پاغی کی صفا ستر بیانی خیر خواہی وی لا دا اولا خبثایا ولا خبثت ولا غائلا اذا کم غلام میں تنواغ سپدی کسی بیماری نشتا ولا خبثا یا ولا خبثا تھا فدی کسی گندگی و خرابی نشتا ولا غائلہ تھا او فدی کسی دو کبازی نشتا وقال قتادہ قتادہ وید الغائلہ معنا دا الزنا والسرقت والعباق فدی غلام کس غلطی نشتا مطلب دا چرا سے زناکار و بدکار نہ دے غلا نه کوي تختیدون کې وقيله ابراهيم نه خله وویل شو ابن منذر رحمت الله عليه موصولا ذکر کړي ان بعض النخاسين يسمي آري خراسان وسجستان بعض دلالان خپل وجود لا خراسان او سجستان او مشهور قارون نمونه کوي فيقول جاء امس من خراسان وجاء اليوم من سجستان نبياد ساروي باركه وي چې پرون دا د خراسان نراغله دي او نن دا د سجستان نرو رسیدو فخوابه بعض دلالانو دا دوکي کولی چې ملي او منډای لوي ساروي بوتليو نو دا سارو چې رقم غوجري وي اغي باندې لای دا نمونه خيو یوي غوجري لوي چې دا سجستان نه او بل لبیوی چرا خراسان دیده مشهور و خارون و نمونه بیگی خیو او گاک لبیوی پا مندائی او میله کیوی چه پرون دا ساروی دا خراسان نرو رسیدو او نن دا ساروی دا سجستان خار نرو رسیدو زوکی دلاکی بیکولی فکرهو کراهیتن شدیدتن وغدا خبر سخت بدو گرنلا جی دوکی او تگی لو گورا اخوانی سوداگر او خو بیا هم لا گزاره کوله توریه به استعمالوله صراحتا دروغ نه وی او جل بینو می خو چرته د فلانی ملک او دا ډینګلې ملک به ساروی یادول چې دا د فلانی ملک نه راغله اوسانی سوداگر د الله نه نه یریږي هغه هو توریه موریه نه استعمالي صفا ستر دروغ وی یو شی په پاکستان کې جوړ او پاغي به لیبل لګولې انډین جاپان چینا کې به یو شی جوړي او پاغي به لګولي مړي ان جرمني او دا د فلاني دی دا د فلاني دی دی ابراهيم نه خيله ویل چې بعض دلالان دی غیدا کار کوي دا خبره ډېر بده وګڼله وقال عقبة بن عامر لا يحل لامرئ ان يبيع سلعة يعلم ان بها داء الا اخبره عقبة بن عامر رضي الله عنه فرمایلی ندی حلال یو قسلا کده سودا خرڅکی او دل پته کی پدې کې عیب شته مگر د دې خبرداري به یې اغسطون کې لور کوي چې ګور پدې کې دا عیب او نقصان ده وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح بن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا حكيم بن حزام رضي الله عنه وإنك رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمائي لي اغسطون کی او خرسون کی لئے اختیار دے ترسو چی دوارا جدا شوینی دلی تفرق نا مراد کم تفرق دے دلی وضاحت او تفصیل برس ترازی دا معرکت اللہ را مسئلہ دا مستقل ترجمت الباب بفی مصنف رحمت اللہ علیہ منعقد کئی شوافع وی چی تفرق نا تفرق بالابدان مراد دے او احناف وی چی تفرق بالاقوال مراد دے دلته کې مصنف رحمت الله علیه دا حدیث صرف دې لپاره ذکر کو چې اغسطون کې او خرسون کې چې کله څه سودا خرڅي او اخلي نو دای با یو بل واضح او صفا خبره کوي صعب بفټینا دی یو بل خیر قایب لټی عین صدقا وبینا بورک لهما فی بیعهما کدی دواړو رشتیا وې او صفا ستر بیان یو کو نو دای له په دې کې برکت واچول شي پری پیسو او پری سودا کې بدایي خیر او برکت واچول شي او ان تغبا او کتما محقت برکت بيعهما او کدي دواړو دروغ بیانیو کا او صعيب پټکو د دې پیسو یاد دي مبيع او د سودا نو محو بشي ختم بشي او برکت د بيع د دې دواړو سوداګر یو برکت لاړو په قبول او شو باب بيع الخلط من التمر د مکس او غړو وړو کجورو د بيع بیان چې مکس او غړو وړو کجوري دی پاغي کې اعلا او عمده مشتا پاغي کې بیکار او ردی مشتا مصنف رحمت الله علیه وی د دې خرصول جایز دی دې کې سم مانعت نشتا چې دوکې دی نیمې کړي مخامخ پرتی او کنه داسې دی وکړ اسمه کجوره او سم میوه دی برای خدا او کوم چې نقصانی او خراب داغه اعلان وکړي راخو دوکلا ګنا دا رسول الله علیه الصلاۃ والسلام او جما امتی نه دا غوښ چې دوکې وکا وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن نبي سلمى عن نبي سعيد قال كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وی مولا بگڑی وڑی کجوری ملاوی دی اپاغی کی بخی خراب ہر قسم موجود دی دا با مولا غنیمت کی ملاو شی بیت المال نبا ملاو شی وکننا نبیع صاعین بسواعین اوموم بیاد وسواع پیو صاعبان خرسول دا بیکار کجورا دا با مولا دو ساع ورکل او پریبان با عمدہ و اعلا کجورا مولا یو صاع ملاو شوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمایلی دو صاع او پریو صاع باندې نه خرڅوي دا رنګ دو درهم او پریو درهم باندې نه بدلوي مقصود د مصنف رحمت الله علیه پری ترجمه الباب او په ذکر د دې حدیث سره دا ده چې مکس کجوري ګړی وړی میوه خرصول دا جایز دی پرې کې ممانعت نشته او هر چې مسله در بل فضل ده زیادت دا غسود نو غرسو ان شاء الله مفصل او وضاحت سره روانه ده رب الفضل دی لوی کما تعالی یوم غنم درکل لاله کمزوری دی او په دې باندې نیم غنم ثمال قیمتي راکه یا یو کسب الله جوار ورکل دو منا چې غلط کمزوري او بیکار دي د دې په مقابله کې هغه بیا یو مندل قیمتي او عمده ورکړي د دې ربل فضل ویل شي د دې په حرمت باندې اجماع د اهل علم دا اول کې اختلاف د صحابه او فرشتي په بیا اجماع راغلی دا باب ما قيل في اللحام والجزار اباب په بیان دا روایتو کې چې د لحام او د جزار باره کې راغلي لحام د غوخي او خرسون کې لوي او جزار قصاب لوي کوم چې د اوخان او ساروي ذبح کوي لکه عام طور باندې په عربو کې اوسم ذات کیږي قصاب یو وي ساروي صفا کې وخه وخت نه جدا کې د بازار لروبه چې لحام بیا جدای هغه خرسي وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن أبي مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب فقال لغلام له قصاب اجعل لي طعاما يكفي خمسة فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة فإني قد عرفت في وجهه الجوع فدعاهم فجاء معهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد تبعنا فإن شئت أن تأذن له فأذن له وإن شئت أن يرجع رجع فقال لا بل قد أذنت له الحديث مخي جلد ثاني كتاب الأطعمة تأصل ذكر شو 5434 5461 نمبر ماني مصنف رحمة الله عليه فدي باب كجيد فار ذكر شو دغه یو کس د انصار نبی صلی الله علیه وسلم له دعوت کړو دا غلام چې غبد قصاب یو واخ خرصولو کار کوي قصاب او لحام نو د مبارک دا روایت راغلی ترجمه الباب کې چې کوم لحام او جزار ذکر کو باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع باب د بیان د دې کې دروغ او کتمان دا د بیع غ برکت ختمی اسودا اخلی خرخه دروغ دی وی هغه کی صعیب او نقصان دی دادی پټ کو نو په دې سره غ برکت ختمیږي لکه مخکې روایت ذکر شو او به قال حدثنا بدر بن المحبر حدثنا شعبه عن قتاده سمعت ابو الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا محقت بركه بيعهما حديث مخي ذكر شو باب قول الله يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه الايه في ايمان والو مخريت سود مال دوچن دوچن کڑشن وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن الحلال أم من الحرام حديث مخير الله ذكر وحكرني درسك فهل كبداس زمان راشي جباب الحلال وحرام وتمييز نكري بس داغه مقصد او مدي نظر بدای چې مال دی راجب مکی دا پروا بنی چې مال د سود ده کسا اهل علم ذکر کړی چې د سود دوه غټ اقسام دي یو لربا النسیئه وی او دویم لربا الفضل ربا النسیئه دی لوی رستو ان شاء الله وضاحت او تفصیل راځم یو کس چاله قرض ورکی او په دې باندې زیادت مشروط کی لازر روپی می درکړي میاش او دو میاشتې پسې چې راکې نو سل د پاس ضربه لاک روپی می درکړي او کال پسې چې راکې نو لس ضربه پسې واراکې دې لربن نتی اوي دې نیټې په مقابله کې زیادت او دویم دې ربل فضل چې یو ربوي مال په خپل جنس باندې بدل کو او زیادت پر کی وی لکه یو سا غنم نه چاله ورکل او پاغې نه دوه سوه اخلي یو بوجی جوار د چاله ورکل او فاغی باندې نه یونی مو بوجی اخلی دی لري بل فضل وای نارنګ یو تول سونه د چاله ورکا او اغلوی چې مال وای یونی متول راکی دا دویم قسم ربل فضل چې دی د دې په تحریم باندې د اهل علم او د مسلمانانو اجماع او اتفاق نه ابتداء کړه عبد الله بن عباس او عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهم اجمعین په دې کې اختلاف او غیبه رجوع کړی دا او ربل فضل له حرام ویلي باب اکل الربا او شاهده او کاتبه اباب د بیان د مذمت او د وعید د سود خور کې او چې د سود په معامله کې څوک گواهی کوي او د دې لیکل کوي وقوله تعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس او کسان چې خوري د سود مال نو را پورته کیږي د قبرونه مگر پشان دا چې را پورته کیږي يتخبطه الشيطان من المس ګډوډ کړی یغل ر شیطان د وجد رسیدونه د وجد لیونتوبنه پیریان پیناس چې د پیریانی په شکل ورا پاسي ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا دا په دې سبب چې دی ویلیو یقینا سوداګری د سود په شان دا څنګه چې په سوداګری یو بیع کې ګټه ده نو دا شان سود کې ګټه ده الى قوله اصحاب النار هم فيها خالدون تر اخر د آیات پورې مصنف رحمت الله علیه ری باب کې د آیات مبارکه ذکر کو او د حدیثونه ذکر کړي او په ترجمه مطلب کې اشاره دی لوکا چې سود خلل نارنګي پدی کې گواہی کول دا معاملې لیکل ای بارکه چې کوم وعید راغله اهل علم ذکر کړی چې سود سود کینو دا غي سره تعاون نام حرام دی لکه نن سبا په دنیا کې څومره بینکونه چي دي راټول په سودی کاروبار باندې مشتمل دي اهل علم ذکر کړی په دنیا کې تر اوسه پورې داسې یو بینک نشته یعنی هغه د پستودي کاروبار باندې مشتمل نه څوک لګ او څوک ډېر نو په دې کې د ملازمت ته حکم دی چې په دې کې څوک ډیپټي کوي څوک اداري ډریوري افسری کوي یا په دې کې محاسب دی عربی کې محاسب ورلوي اکاؤنټنټ چې ورلوي نو اهل علم دراجه او د صحیح قول مطابق په دې کې تعاون کول دا ملازمت او ډیپټي کول دا ټول حرام دي سعودي عرب چې کوم رسمي دار الافتاء د اللجنه الدائمه دا غیفتهم دا ده چې په بینک کې ملازمت کول دا په هر نوع کې وي نو دا حرام دي ارنګي د عربو مشهور عالم مفتي اعظم ابن باز رحمت الله علیه دارنگی شیخ المشایخ ابن عثیمین رحمت الله علیه دا غی فتوم داوا اگر چې په ګناه کې فرق شته چې څوک مباشر دی او څوک معاون دی یو کس ډایرکټ بلا واسطه د سود معامله کوي او دا لیکي او بل صرف معاون دی ریک ډرایور دی چې خلکو له شی په خی دې سوکیداری کوي نو ګناه کې تفاوت شته د مباشر او د معاون خدا کار حرام دی او باز اهل علم دی معاون دیکار او مزدوری لحرام ندی ویدی لکه بعد اهل علم خدا قول راجح او اولا نده حدیث ده صحیح مسلم کراغلی رسول الله علیه الصلاة والسلام لعنت ویلی آکل الربا وموکله وکاتبه وشاهدیه وقالهم سواء نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم سود خورون کی دارنگی پبل چابانی چی سود خوری او دی اذا سوق سود کوي دا معامله ورللی کی او په دې کې چې کوم گواهان دي دا الله پیغمبر په لعنت ویل او فرمایلی دي چې دا ټول برابر دي په ګناه کې وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عائشه رضی اللہ عنہا وی کله چې سوره بقره اخیرنی آیاتونه نازل شول نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا په مسجد نبوی کې په صحابه کرامو باندې ولوستل ثم حرمت التجارة في الخمر بیا د شرابو د کاروبار حرمت هم بیان کو. دلته کې چې دا ثم ذکر شو ثم حرم التجاره فی الخمر، نو دا ثم د بیان د تراخی د پاره دی. د زمان د تراخی د پاره نه دی، ځکه د سورې بقره اخیری آیاتونه تقریبا اخر کې نازل شوی دي، او تحریم الخمر د دین ډېر مخکې شوی، د شراب و حرمت د دین مخکې راغلی و. نو دا ثم چې ذکر کو دا د زمانی دا غ تراخی او ترتیب د پاره نه دی، بلکه د تراخی او البیان د فاره ده چې د دې بیان رسو کو. یادا چې تحریم خو د مخ کې نشو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا آیاتونه اخر کې وی، نو د دې سود اهمیت د وجنه په دغه مقبه نبی بیان کل چې ګور د شراب او کاروبارم در باندې الله حرام کړی د دې حرمت ور ذکر کو. و به قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا ابو رجاء عن سمرة بن جندب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة. هذا حديث مفصل في كتاب الجنائز كتير شوية تيرا سو يستي نمبر حديث وكتاب التعبير كي بمرازي. نبي كريم صلى الله عليه وسلم كي بدستار موزوكو صحابه اکرامو لبرو گردیدو تپوس بے کولو کچا بخوب کتلو نو داغی تعبیر بے ورلویستو. یو رضی تپوسو کچا چا خوب کتلے کنا، صحابه اکرامو چا غگونکو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے اخپل خوب بیان کو، اوی فرمایل رأیت اللیلت رجلین اتیانی، ما بیگا پا خوب کی او دو کسانو کتل چی مال راغل، فا اخرجانی الی ارض مقدست، ویزی اغا پاک ازمکی لبوتنم دشام دا مسجد اقصا چکم ازمک دا. فانطلقنا حتى اتينا على نهر من دم، ويمم روانو تردي چې وینو یو نهر بيدو اغيل راغلي وو، فيه رجل قائم فاغي کې او سړی ولاړو، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجاره. وسط په معنا د شاطئ سره دی، د دې سیند او د نهر په غاړه باندې یو سړی ولاړو چې هغه سره د خانو یو ډیری وو. فاقبل الرجل الذي في النهر، ها متوجه شو هغه سړی کوم چې د وینو په دې نهر کې دنه او دې سیند کې وو. فإذا أراد الرجل أن يخرج، فلا شبه إرادوك دي سريدا شروزي دي دي سيننا ودوين نظام غابار كي، رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فلا بار كي فأرخم سلي ولا عرد بكان رواغست فدي خلبا دي بيوشت واپس بدي دغا دوين دي سين لور غرزولو. فجعل كل ما جاء ليخرج رمى فيه بحجر فيرجع كما كان، فلم چې بده کوشش کول دراوته را بار کې دوه ورځې خو خپل باندې پکانې نشته واپس به ورغورځولو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فقلت من هذا، ما تپوس کلو چې دا سوق دی؟ فقال الذي رايته في النهر اكل الربا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم را لویلو دا نیر کې چې کوم سړی وکړتو نو دا سوت خور چې دنیا کې بده سوت کولو دا اوس په جهنم کې او قبر کې دا عذاب او سزا ده. باب موکل الربا، دا باب د بیان د دې کې چې په بل چا باندې د سود مال خورئ نو د هغه د وعید ذکر کوي. څنګه چې سود خوړل په خپله حرام او ناروا دي، نو په بل چا باندې سود خورول هغه له سود ورکول دا هم حرام دي چې هغه تا سره په دې باندې رضا او خوشحالي. په قول الله تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وی ایمان والو د الله نه ویریږئ، دا کوم چې باقي سود نه دا پرېږدئ بس دی. الی ما کسبت وهم لا یظلمون، تر اخر د آیات پورې. قال ابن عباس إن هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس رضي الله عنهما وجد أخيرا آيات تجد سود بارك في النبي كريم صلى الله عليه وسلم نازل شبعه. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى عبدا حجاما. أبو جحيفة رضي الله عنه عون بن أبي جحيفة ويجمع قلب لارك تلو أبو جحيفة یو حجام غلام اغسته او حجام اغله وجه غختر لګی او په خوابه په خطروانی د خلکو نه دا ویل رئیس حجامه به کولا. فامر بمحاجمه فكسرت، نو جما والد سے حکم کړو نو اغله د حجامي غ آلات او اوزار ټول مات کړیو. فسالته فقال، او ما دې تپوس کړو چې دا اوزار ولې تاسو مات کړل؟ نو یې فرمایل چې نه النبي صلی الله علیه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا فرمائے دې سپی دا پیسو نه اس په خرچ کی او دا هغه باندې څو ګټه کوي خرڅ ایه دې ورسره وضاحت راشي چې په خرصول دا حرام دي کنه د دې هغه پیسې چې کوم دي د سه حکم نه و ثمن الدم یو دی ویني دا هغه پیسونه ثمن الدم نه مراد اجر الحجامه دي چې دې حکم اجرت ته د دې نه من فرمایلي اکثر اهل علم جمهور علما دا وي چې حجامت اجرت بذاته حرام نه ده لیکن دا یو سپک کار دی د دندو انتقال دی او کراهت پکې دی ولها عن الواشمه والموشومه او نبی صلی الله علیه و سلم نه خپل خال لګون کنا او کمی زنانه چې خپل خال لګول شي نه منع کړي چې زنانه په خپل خال نه لګي چې کم چې پسرمن کې دن نه واکل الربا و موکله او نبی کریم صلی الله علیه و سلم نه فرمایلی دا سود خور نه او پچا باندې کې سود خورای ولعن المصور او کم خلک چې تصویران جوړي په دې باندې لعنت ویل دي باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات وخت کې حدیث کې ذکر شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ثمن الدم نه منع کړی مراد تنا هغه اجرت د حجامت ته مدير اهل علم مکروه په دې نسبت ویل چې د ټول رس په ایبنو او ګندګۍ په دې سيزونه کې لاس وایي نور د دلا مزدوري حرام نه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم خطر لګول له حجام نه د اغاغ پیسي ور کړی دي دا چرته حرام نه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم منو ورکو په نه هینه مراد دې ده کی سب دې شي مونته نه هیرا دا کار سپک دے کراحت پکې ده باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم مټاوي الله د سود غمال او سیواکی او زیاتی د صدقاتو د خیراتونو او همان الله مین نه ساتي د هرنا شکر ګوننګار ترا و به قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال ابن المسيب ان ابا هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ده نبي الاسلام نو دې چې فرمایله الحلف منفقه للسلعه ممحقه للبركه قسم سره سودا خو خرسیږي خو دې سره داغه غ برکت ختم شي د دروغ قسم خوړل پاغه باندې سودا خرسول او د شریعت مخالفت کول دې سره اغا خیر او برکت د دې سودا ختميږي باب ما يكره من الحلف في البيع من الحلف في البيع بيع او سودا کې تجارت کې قسمونه خوړل دا مکروه دي ضرور قسم چې نه حرام دي ګناه کبیره ده اسم قسمونه خوړل دا مکروه دي وبه قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا العوام عن ابراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن ابي وفاء ان رجلا اقام سلعه وهو في السوق يوصل بازار کی سودا لغولی وا فحلف بالله لقد اعطي بها ما لم يعطى قال الله بني قسم فضل او شدر في دمر قيمه ورقول شو الان كيا غمر في ورقول نشو اسيم كفلاني مال جديد مرتي سيرا قولي يوقع فيها رجلا من المسلمين اذا فارچ واقعي کې پدې کې یو مسلمان دې سودا باندې بل مسلمان را ګرمول او غلي قسم وکړو چې مال په دورو پیسې چا را کول کما پیندلې ورکړي فنظرت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا آیات سورة عمران نازل شو سوق دروغ قسم نه خري دې فارچ دنیا په وګټي دې کسب اخرت کې صبر خني دې فار وزرناک عذاب وي باب ما قيل في السواغ زرگران و دلواران و دفیشی بارکی چکم روایات راغلی دی سواغ تا جمع دا سائغ دا آتسان لوگ چیا دا زرگرائی کار کئی لوارم پا دی داخل دی دلتنا مصنف رحمت اللہ علیہ مختلف ابواب کی هغه کاریګر تسبر او پیشه آور خلک ذکر کوي د نبی رسول الله صلوات و سلام په زمانه کې باغی کې کاریګرۍ کولې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې پری باندې برقرار کړی شو نو دا دلیل دې پدې چې د دې د عمل کول جایز وو. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاها. الحديث مخي ذكر شو النبي صلى الله عليه وسلم ده حرم واخب نشري بله. قال العباس النبي صلى الله عليه وسلم لقد عباس رضي الله عنه ويلو إلا الإذخر تسرقوا إجازة راكي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لقينهم وبيوتهم فقال إلا الإذخر ذكذا دليد الوارانه او د کورونو فاردي ځکه دا سرګړي د دیلو واران بلی چې په هغې باندې اوسپنې ګرموي هرګې زرګر پرې باندې هغه سونه ویلي کوي د کورونو د چتونو د پاسې اچوي نو نبي اسلام و الا الاذخر د سرګړو اجازت تر لشته کله په حرم کې کټ کوي. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله اخبرنا يوسف عن ابن شهاب قال اخبرني علي بن حسين ان حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن عليا قال كانت لي شارفا من نصيبي من المغنم وزما يوقوت بغنيمت كرعلم الأوشرع وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس فلما أردت أن أبتني بفاتمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا يوزرقر سرمي وعدك لوامن بني قينها عن يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي. رواية مخك مفصل في كتاب المغازي في ذكر شبع 4003 نمبر ماني. وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال عباس بن عبد المطلب إلا الإذخر لصاغتنا ولسقف بيوتنا. فقال إلا الإذخر. فقال عكرمة هل تدري ما ينفر صيدها؟ هو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه. قال عبد الوهاب عن خالد لصاغتنا وقبورنا. رواية بار مخي ذكر شو كتاب العلم كم ذكر شوي صبارة نمبر وأنت مختصره کتاب الحج کی بیا مفصل ذکر شو 1537 نمبر او جزاء السید کی مدر لذکر شو 1833 نمبر کتاب الجنائز کی مدر لذکر شو 1349 نمبر بانی مصنف رحمت اللہ علیہ دادوانا حدیثونا پدی ترجمت الباب کی صرف دید پارا ذکر کل کہ پدی کی ذکر دزرگران راغلے دے دزرگرائی پیشہ او دی کاریگری کول دا جائز دی. باب ذکر القین والحداد تلواران و ذکر قین و حداد پیو معنا باندی ابن درید رحمت اللہ علیہ وی اصل القین الحداد قین و حداد پیو معنا باندی دی. و بهی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابی عدی عن شعبت عن سلیمان عن ابی الضحا عن مسروق عن خباب رضی اللہ عنہ قال كنت قینا فی الجاہلیہ خباب من الارت رضی اللہ عنہ اذا پا زمانی دا جاہلیت کی لوہا اروم دلواری کار بمیکولو وكان لي على العاص بن وائل دين تبا فعاص بن وائل بدبخت باندې قرض فاتيته اتقاضاه نزور لراغلي ومن قرض مطالبه مقولا قال لا اعطيك حتى تكفر من محمد صلى الله عليه وسلم فقال هو شي ترى تعالى قرض نذركم ترسو شي النبي عليه الصلاه والسلام نه انكار ني کړه کفر ني کړه فقلت خباب رضي الله عنه ما ورلو الى اكفر من محمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم تبعث زه کفر نکوم په نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام تر دې چې الله تا مړ کی او بیا تر ژوند شي. دې له تعلیق بالمحال ویل کېږي چې معنا دا ده چې زه بالکل کفر نکوم که ته مړ کی را ژوند شې نو بیا هم د الله د پیغمبر مرګرتیا نه پریږم او کافر کېږم نه. قال دعني حتى اموت وابعث هغه بس بیا خو مې پرې لکه نه چې زه مړ شم چې کله راپورته کړې شم فتؤتا مالا وولدا فاقضيك یا به ما سره ډیر مالی ډیر اولاد به می په جنت کې تعالی به قرض واپس درکم. فنزلت لا آیات مبارکه نازل شو په سوره مریم افرایت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا آیاتا کتلی وکس یا کفر کوي زمونږ د آیاتونو نا او دا وایي چې خام خراب کړی شي مال مال او اولاد. باب الخیاط اباب د بیان د فیلر او د درزی کې د فیلر او د درزی توپ کارکول دا جایز دي صحابه کرامو کړه و به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن طلحه انه سمع انس بن مالك يقول ان خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال انس بن مالك فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك الطعام فقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقدين رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الدباء من حوالي القصعة قال فلم ازل احب الدباء من يومئذ کتاب الاطعمه کی دا روایت بار بار ذکر شوی ہے 5379 نمبر ارنګ 5420 نمبر باندې باب النساج دا باب د بیان د جولا کې نساج جولا لویل شي چې هغه کپڑے او جامې جوړي کړهي باندې په خوا به خلکو جوړولې فبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم قال سمعت سهل بن سعد قال جاءت امراه لبرده قال اتدرون ما المردى فقيل له نعم هي الشمله منصوب في حاشيتها دا غادر لو شي ارخلو لو ورل زوندي جوړ کړي شي قالت يا رسول الله اني نسجت هذه بيدي اكسوكها فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا اليها فخرج الينا وانها ازاره فقال رجل من القوم يا رسول الله اكسيها فقال نعم فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم ارسل بها اليه فقال له القوم ما احسن سألتها إياه ولقد عرفت أنه لا يرد سائلا فقال الرجل والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت قال سهل فكانت كفنه كتاب الجنائز كذا حديث إرشاده باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه كي جزان لفجوندين كفن تيار كرو أو الله پیغمبر پی انکار نه کړي لا باب کی مصنف رحمت اللہ علیہ دا حدیث ذکر کرو 1277 نمبر بانی باب النجار دا باب دکھو بیان دا سرکان کی اگر روایت با ذکر کری چی پاگی کی دا نجار او دا سرکان ذکر راغلے و دا پیشی او دا کاری گرئی او دا کسب گرئی جائز دی و بهی قال حدثنا قتیبت بن سعید قال حدثنا عبدالعزیز قال رجال سهل بن سعد یسألونه عن المنبر فقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فلانة امرأة قد سماها سهل انمري غلامك النجار يعمل لي اعوادا اجلس عليهن اذا كلمت الناس فامرته يعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فارسلت الى عبد الله بها فامر بها فوضعت فجلس عليها وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن عن ابيه عن جابر بن عبد الله ان امراه من الانصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الا اجعل لك شيئا تقعد عليه فان لي غلاما نجارا قال ان شئت قال فعملت له المنبر فلما كان يوم الجمعه قاد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع فصاحت النخله التي كان يخطب عندها حتى كادت ان تنشق فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت قال فبكت على ما كانت تسمع من الذكر رواية بار بار ذكر لكن قدو سندون ما نجي مصنف رحمة الله عليه فدي ترجمة الباب في ذكركم كتاب الصلاة كم 4448 نمبر باني در لتير شوه كتاب الجمعة كم در لتير شوه مستقل باب ته مصنف رحمت الله علیه منعقد کړو کہ باب الخطبه علی المنبر 917 نمبر حدیث نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیو زنانو چې منبر در جوړوم ابتدا کې نبی اسلام اجازه ورنکو دا ورلو چې خپل غلام لدی وای چې مال منبر جوړ کی غابه مقام دا غزد بوتینه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام لمنبر جوړ کو تجوی پر نبی الصلاۃ والسلام پر منبر باندې کیناست نو فصاحه النخلہ د دې منبر جوړیدونه مخکې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې خطبه وی نو د کجور دی یو تنی سره به تکیه لګولې وا نو او چې تنی چغی کی او حتی کادت ان تنشق نږدې و چې چاو دی وی نږدې و چې دا تنه دی وچوي دا غړې جړا د وجنه نبی اسلام د منبر نه راکوشو او دا ځان سره راجوخ تکا نو دې جړل زیرګی کو لکه ماشوم چې څنګه زیرګی کوي او مور چپکی خواله اچولې تر دې چې را قلار شو راوی وی فبکت علا ما کانت تسمع من الذکر وی دی اوچی تنی جڑل دی و جنا دې سره بخوا کې کم ذکر کېدو نو نبی صلی الله علیه وسلم بیا منبر له منتقل شو غ ذکر دینا اوریدو د دې حدیث نا علماء احناف استدلال کړي په استثناء باندې چې استثناء عمدان له مستقل عقد دی استثناء دی لوي چې یو انسان بل لوي شمال فلانه شی جوړ کا او داغي مواصفات ورل ذکر کی دا هغه اوصاف مطابق ورل څه شی جوړ کی لکه موږ وایو په اډر باندې را لاله شی جوړ کړي په اډر باندې سسی سیارول دی له استثناء وي دا د احناف فنیز باندې یو مستقل عقد دی چې په طرفین باندې دی پابندی لازم او ضروری ده چون کی دا په اصل کې بیعد معدوم ده او د بعدوم بیع له شریعت ناروا ویلې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا تبع ما ليس عندك رست براشی هغه شی ته مخر سو چې تاسو په لاس کې نشته او صداغي مالک ني مدا استثناء په حقیقت کې بیع د معدوم ده او شریعت د معدوم نه د بیع مستثنا کړی دی چې یو شی موجود نمنه هغه ته اغستل او خرصول شي یو فقې کې بیع السلام نه چرته به وضاحت راشي پیسې دی نقد یو کس له اوس ورکی دوه میاشتې پس درې میاشتې پس کال پس به تعالی هغه سودا درکړي مدام یو قسمه بیع د معدوم د خو شریعت دری اجازه ورکړي دویم د دینه مستثنا د استثناء یو شی لاشته نه یو کس له پیسې ورکی یا د لا پیسې نه دی ورکړي او تو ور لوي چې په دې وسه باندې مال څه شی جوړ کړه اډر ور لورکی نو استثناء او بيع السلام دا د بيع المعدوم نه مستثنا دی په نصوص صحیحه او سره جمهور اهل علم ائمه ثلاثه د استثناء قائل ندي دا غوي دا بيع د معدوم نه راجح قول اغلب کم شي علماء احناف دي د عربو چې کم د دنیا په سطح باندې کمیټه د چي غيله مجمع الفقه الاسلامي وي اغيوم مذهب او قول احناف لبنی مسئلہ کی ترجیح ہر کرے دا چیرے دے استثناء قائل دے آغی باندیو دلیل داشو چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زنانہ لویلیو اتنی غلام لوائی چی اغیو منبر جوڑ کی دارنگی رسط و حدیث راش امام مسلمم ذکر کرے صحیحین و حدیث دے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ماوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصطنع خاتما من ذهب نبی اسلام د سونی او غوته جوړ کړي و د اسنع معنا دا یو کس له حکم کړو چې اغله دي د سونی غوته جوړ کړي شي دا نبی اسلام والسلام دا غوته ورته له خلکو د سونی او غوته ورته له نبی اسلام د سینو زرو د چاندي جوړ کړي و په هر حال نبی اسلام والسلام د دې جوړولو اډر ور کړي و په استثناء کې ثمن رست ادا کولم جایز دي بيع السلام په شان د اول نو ورکول چې لازم او ضروري دي بيع السلام کې خدا ضروري او لازم ده چې پیسې به د مخکنه ورکې او سودا به رستو اخلي په استثناء کې دام جایز دي چې پیسې د لانی دي ورکړي او اډر دی ورکو نو د اډر مطابق چې کم شی جوړ شي نو بیا چې هغه په اوصاف او مواصفات باندې برابر وي چې کم اوصاف ورله تا خولي پیسې به ورکي امام ابو یوسف رحمت الله علیه په مذهب حنفی کې دا وایي چاله د اډر ورکړی هغه صانع د وصف مطابق یو شی جوړ کی نو بیا پکې خيار رؤیت هم نشته چې کله ته وګورې ته دې را پدې کې به اسماله اختیاري خوخ مینه شو چې نه تا ول کوم اوصاف بیان کړی چې پرې اوصاف باندې مثلا مال الماری جوړ کا پرې باندې مال یو ټول او کټ جوړ کا دا هغه اوصاف مطابق درل جوړ کو نه دا نه چې بیا رسته ترې چې ير مال هو پکې خيار رؤیت له اوس نه علم دا امام یوسف رحمت الله علیه مذهب دی او دا راجح قول دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې نه خيار رؤیت پکې شته او صحیح خبره ده چې د اوصاف مطابق خيار رؤیت پکې نشته او نن سبا د فکرې ټول نظام پر استثناء باندې روان دی چې نقشه ورلور کې په دې نقشه باندې مال کور جوړ کا په دې باندې را آباد او خپل ځای را لګوړ کا پیسې کله ورکړي کله نی ورکړي او حکومت عموما چې کی ورکړي په پیسې بیا رسته ورکړي نو د فکرې دا ټول نظام پر استثناء باندې روان دی د اغې د فار د حدیث دلیل دی او بل حدیث د عبد الله بن عمر رضی الله عنه تاسو واوریدو باب شر الامام الحوائج بنفسه باب د په بیان دی چې امام او حاکم د ضرورت سيزونه په خپل اخلي وقال ابن عمر اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر عبد الله بن عمر ته وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله عنه یو اوخ اغسته و. کتاب الهیبه کی با مصنف رحمت الله علیه حدیث موصولا ذکر کئ او رستو پدی کتاب البیوع کی مرا روان دی 2115 نمبر حدیث دی. واشترى ابن عمر بنفسه. ابن عمر رضی الله عنهما خپل باندې سودا اغسته و. هغه دا اثر رستو را روان دی مصنف رحمت الله علیه ذکر کئ دی رستو باب کی باب شراء الابل الهیم او الاجرب. وقال عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما جاء مشرك بغنم فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاة. عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما وي چې مشرک راغله او دا سره غړي بي دي نبی صلی الله علیه وسلم ته یو غړ اغستی و. تابع رسول مصنف رحمت الله عليه دې بيوع په اخر کې ذکر چې مخکې ذکر شوه. واشترى من جابر بعير النبي كريم صلى الله عليه وسلم جابر رضي الله عنه او اغستی و. ارسطو مصنف رحمت الله علیه موصولا ذکر کوي او مخکیم ذکر شوه. بار بار به دا روایت راځي د جابر رضی الله عنه چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته نو واغستو. وبه قال حدثنا یوسف بن عیسی قال حدثنا ابو معاویه قال حدثنا الاعمش عن ابراهیم عن الاسود عن عائشه رضی الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئه ورهنه درعه. روایت مخکی تاسو له ذکر شوه 2068 نمبر روایت تو. باب شر الدواب والحمير. باب د بیان د لیک چې زناور او خرونه اغسل. وي واذا اشترى دابه او جملا وهو عليه. دا د ترجمه الباب هي صدا. کله چې یو سړی یو ساروی یو زناور یا اوخ واخلي او دا خرڅون کې پدی باندې سور دی هل يكون ذلك قبضا قبل ان ينزل. نو آیا دا غدر اكو زيدونه مخکي قبضه شمارل شي چې کله دی یو شی واغستو نو پاغي باندې قبضه کول لازم او ضروري دي. خدا قبضه به څنګه متحقق کیږي؟ قبضه به په سبا باندې راځي. امام شافعي رحمت الله عليه وي فمنقولاتو کې دا قبضه وي نه متحقق کیږي مگر په نقل او تحول سره. او حسي قبضه ضروري ده چې کوم شی دی واغستو او دا د منقولاتو نه دی نو دا به خپل ځای را منتقل کې او راړي به نو دې له قبضه ویل شي. او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې صرف تخلیم کافی ده. تخلیم مطلب دا دی چې مشتری له مبیعه ورس پاره لشي دا غي اختیار ورکړي شي. مثلا گاډي هغه سره غي چابي ورکړي شو دا غاډي کاغذونه ورله حواله کړي شو نو که گاډي بیا د بایع په ځای کې ولاړم دي نو په دې کې سمانع نشته او سمانع نشته نو دا گاډي د په قبضه کې راغی. د امام بخاری رحمت الله علیه مذهب هم دا دی چې صرف تخلیه کافی ده. ری باب کې حدیث د جابر رضی الله عنه ذکر کې شو غره نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې او خرص کو او جابر رضی الله عنه لا په او باندې سور درا کو شو نه نه مدینه ته روان نه. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه يعني جملا صعبا. نبی صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله عنه له ویلی دا سخ او خدې نه او نفرت کوون کې نه په ما باندې را خرص کا. او په نبی صلی الله علیه وسلم خرص کړو رفت كتاب الهبة وإن شاء الله راشي. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر فقلت نعم قال ما شأنه قلت أبطأ علي جملي وأعيا فتخلفته فنزل يحجنه بمحجنه ثم قال اركب فركبت فلقد رايته اكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا اوقته ان النبي صلى الله عليه وسلم دا اغا فرلين ما دار من يقولوا ذكر دا غير يوزي روانو وما النبي صلى الله عليه وسلم دي يوزي رواني كدون من يقول جي دا غصور ليس يوزي دي نزي. دا حديث في كتاب النكاح في اصل بار بار ذكر شو 5000 ونستي نمبر باندي بيا 5000 80 نمبر دارنگی 5245 نمبر بانی. بار بار مصنف رحمت اللہ علیہ ذکر کو رسو بم راضی. جابر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اوخ اغسط او قیو سفر کرا روان او دا یاد تبوک واقعا وا او یا ذات الرقا غزا چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کول اغوا. بعض روایاتو کرا غلی چی دمکی او دمدینی پا منسکیتنا اغسط او. حافظ رحمت اللہ علیہ پر فتح الباری کوئی چی راجح دادا دا واقعیا په غزا د ذات الرقاع کې راغلی و. کوم روایتو کې چې د مکی او مدینی د من ذکر راځي نو ټول کې نبی اسلام د غزا کې را روان او نو ځکه اغیله نسبت کیږي. او کوم روایتو کې چې ذکر د تبوک راغلی نو اذا د باز راویان نو وهر نه قال تزوجت ابي النبي السلام جابر رضي الله عنه له ویلو چې واده وکړ قلت نعم دی وای ما و چې او قال بكرا ام طيبا ورله و چې پیغه کړه کندې سره وکړ قلت بل طيبا قال افلا جاريه تلاعبها وتلاعبك النبي السلام له پیغله دی نو کول چې یو بل سره ملو به کوله قلت ان لي اخوات فاحببت ان تزوج امراه تجمعهن وتمشدهن وتقوم عليهن وما ورلوي شكور كي زما خويند وين ما خخو غنلا كي يوم شر زنانه سره نکاو کوم چا دې دیکھوال کي ويختور لمن دوي او دې خیال ساتي قال اما انك قادم فاذا قدمت هل كيس الكيس نبي كريم صلى الله عليه وسلم ورلوي تخوس پر کلی مدینه لرواني وقال چې ورسيږي نو عقل مندي او خيارتيانه کار اخلا الكيس الكيس ذا منصوب على الاغراض هو عقل مندي روني ساده په معنا کې د اهل علم اختلاف نه بعد وی دې معنا دا د الولد اتنی زیات د خپل بیبي سره کې نو څه پکې نیت او مقصد د نیک اولاد او ښه چې الله در الاولاد درکې یا مطلب دا چې الکه سلکه ز عقل مندي نه کار واخلا ته په دې سفر کې زمون سره وې نو جوان د کور نه لري وې نو چې خپل جذبات در باندې غالب شي بیبي په حالت د بیماری او حیث کې نه راتل ورلونه کې نو مراد دې نه جمع د الکه سلکه ثم قال اتبيع جملك يا نبي الاسلام جابر رضي الله عنه لو وجد اخذ خرطه قال قلت نعم وما والله شاء خرطومه فاشتراه مني باوقيه النبي عليه الصلاه والسلام نامان في اوقيه غسته اوقيه ويلي شي تلوي درهم ولا ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداة النبي عليه السلام مدينه لزمان مخترا رسيد له اوذو انتصار فوخترا ورسيد فجئنا الى المسجد فوجدته على باب المسجد ویمون جمعات لراغلی و ما چوکت النبی علیہ السلام دا مسجد نبوی پر دروازہ کیو قال الان قدم ما لیوی اسر و رسیدی قلت نعم ویما ورلوی چی جی او اسر و رسیدم قال فدع جملک وادخل فصل رکاتے النبی علیہ السلام علیہ خوخ دے پریدا او جمعات لدن نشد و رکاتا مزوکا نو داغ مستحب مزدے چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث فعلیہ او قولیہ دوارہ فکر آغلی جی سفر نسرے واپس شید دوارہ کاتے ہو کی فامر بلالا ان یزن لی اوقیتا بلال رضی اللہ عنہ لے حکم کو جمال چاندی ہوتے لی اوزن لی بلال فارجح لی فی المیزان اغمال تلق طول کرے ہو ندرم طول را لوکو فانطلقت حتی ولی تو زروان شوم تردی جی شاکڑی میں واپور لطلم فقال ادعو لی جابر النبی سامی جابر را لروب علی شراشی قلت الان يرد علي الجمل وما فضل كي وچ نبي السلام را لجون دا اخوا پس کوي ولم يكن شيء ابغض الي منه ولا خبر زما خو خنا و ذکر اوخ زما نو خو ما اس نه نبي السلام را واپس کی قال خذ جملك ولك ثمنه نبي الاسلام والسلام وي تا اوخ دم والا ودا پیسي مو اخله سره نبي الاسلام والسلام احسان کول غختل وجون کی بعض نسبی او اوجت کړي وي نو هغه سره که دغه شان ته احسان کینو هغه نه قبل ایزان په ور لبد او ملامت اخکاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پدا سے انداز بانے دے سر خیگڑ اوکا ادھا پس ملامتیا او عار محسوس نکو دلے ویدا اخترا بانے خرص تا دور لوی پا دمرا پیسو میں خرص کو نبی علیہ السلام ورل پیزیم ورکی اخم ورل واپس کو ورلوی خود جملک ولک ثمنہو باب الاسواق اللتی کانت فی الجاہلیت فتبایع بها الناس فی الاسلام اب آپ دے پا بیان داغا بازارو لکی چھے جاہلیت پا زمانے کیوں او د اسلام نه رستم خلق پاغي کی بیا بيع او شرا کولا نو یو دي کی کافر او بيع او شرا کړي مسلمانان پاغي کی د خپل اسلامي قوانینو مطابق بيع او شرا کوي نو په دې کې څه مانعت نشته او به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبد بن دينار عن ابن عباس قال كانت عكاظ ومجنه وظلم جاز اسواقا في الجاهليه ابن عباس ہے وہ اچھا عکاظ میں جنہ و ظلم جاز دا پا زمانی دا جاہلیت کی بازارو نو مخیرہ حدیث ذکر شوئے لے فلما کان الاسلام تأثمو من التجارت فیہا فانزل اللہ لیسا علیکم جناحم فی مواسم الحج مخیر ذکر شوئے چھلا فی مواسم الحج اگر تفسیر اضافی لے عرابیتنا مجازن تعبیر پا غلط کرکڑا جنوی قرآ ابن عباس کذا باب شراء الابل الہیم او الاجربی باب دے پا بیان دے کہ چی اگر تگی اخان خرسو اغسطل دارنگی خارختی او پمن او خغستل اهیم جمد اهیم دا او داوی لکی دیشی العطشان اللذی لا یروا اغا تگی او خان چې هغه بیا مړیږي نه یو بیماری په روح باندې ولګي چې د هغې د وجې نه بیا د ده تنده نه ماتېږي. قرآن کریم کې راغلي فشاربون شرب الهیم، دا جهنمیان به په جهنم کې اسکاک کوي په شان د اسکاک د هغه تږي اوښانو چې تنده نه ماتېږي، دا خېټه یې ډکه شي اوپړسېږي اوچوي خو تنده یې ختمېږي نه. داسې بیمار اوښان اغستل او اجرب هغه خارختي او پمن اوخلوي. امام بخاری رحمت الله علیه داغه منهج او عادت داده یو لفظ په حدیث کې یا ترجمه الباب کې یا د قران آیات کې راشي نو داغه هم معنا لفظ او داغه نزدې کوم لفظ کې ذکر وي په لغت کې نو عام بیانې وي الهائم المخالف للقصد في كل شيء. هائم هر څه کې د اعتدال مخالف لویل شي چې د درمیان روي تم خلاف وي. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار وكان ها هنا رجل اسمه نواس ويديك يوسره چراغ نواس نمو وكانت عنده ابل هيم تغسر تجي اخان بمار فذهب ابن عمر فاشترى تلك الابل من شريك له. ابن عمر تبتل اخان يغسل فداغ يو شريك نه دغ تجي او بمار اخان غستيو فجاء اليه شريكه فقال بعنا تلك الابل. نواس لا خپل شریک راغلی او امرګری راغلی او چې کوم د پارتنر او کاروباری او ما خو غوخان خرڅ کړل کنه. فقال ممن بعتها هغه ولې په چا دي خرڅ کړل؟ قال من شیخ کذا وکذا هغه ورل یو بډا سره او داسې داسې شکل او داسې حلیه و هغه می خرڅ کړل. نو د چې کوم نخ او علامه ورکی هغه نواس په پوښتنه چې دا خو ابن عمر ته باندې خرڅ کړی وګور هغه بیمارو خانه په خرڅ کړل. فقال ويحك مدور لبي تعجب دتا در اخوار شي ذاك والله ابن عمر ذاك عبد الله ابن عمر جليل القدر صحابي دي فغدي دا بيمارو خان خرج كدي دي فجاءه فقال انا واس راغله عبد الله ابن عمر ليلي ان شريكي باعك ابلا هيما ولم يعرفك جماعه پارتنر عمر دي پتا باندې بيمارو خان خرج كدي تي نه بي جننه. قال عبد الله ابن عمر سي بور لبي فاستقها زبز دابوزا مطلب اتانه فبيعك غلطي شوي دا او غلطی کی مدا بیمار خان په ما خرڅل بس بوئی دا فلما ذهب استاقها هر کله چې غلو وان شو بوتل لی قال دعها ابن عمر ته بواز ور کوئی بس پرې کی دا رضینا بقضاء رسول الله صلی الله علیه وسلم لا عدوا و ایمون د نبی اسلام په فیصله باندې رضا یو چې غی ویل دی لا عدوا مرض لګیدل لښتا ته الله د ارادې نه بغیر بیماری بل نه منتقل کیږي بس الله په دی باندې بیماری وروسته د دې وجه نه زمابې زماری اخارو لدا بیماری منتقل کی گنا. سمع سفیان و عمرن دا مقول دا دا امام بخاری دا استاذ دا علی ابن عبدالله المدینی اغوائی چی دا سفیان ابن عوین رحمت اللہ علیہ سماع دا دا عمر ابن دینار نثابت دا حدیث لاغنا ورید لده باب بیع الصلاح فی الفتنة وغیرها ففتنه کی یاد فتنین علاوه په نور اوقاتو کی د اصله بیع اصله خرصول ایام الفتنه کی اصله خرصول دا مکروه دی ذکر اصله چې تا نشاواغستا تا په چا خرڅه نو اغسرتا یو قسمه معاونت کو د فتنه کی تا اغسر یو قسمه مرګره شوی. علامہ عین رحمت اللہ علیہ ودا کراحت په هغه وخت کې دي چې پته نه لګی چې څوک په حق دی او څوک په ناحق دی او کنه دا پته ولګی چې دا په حق باندې څوک دی او په ناحق څوک دی. مسلمانان په خپل منځ کې جنگي یو باغی دی او بل په حق باندې دی نو کدا حق پرست د ثانه شرط اصلها اخلی تا په خرڅه کې نو بیا په حرج او ممانعت نشته. خدا کم باغی چې درنه اخلی بیا ته کون کړي نو په باندې رسول الله مکروه دی او کنا ایام الفتنه نوی دی مسلمانانو په خپل منځ کې جنگ او اختلاف نشته نو بیا په دې کې څه ممانعت نشته که اصلها خرڅه کی. وکره عمران بن حسین بیعه فی الفتنه. عمران بن حسین رضی الله عنه دا بدګنه دی د فتنه په هغه زمانه کې فتنه نه مراد چې مسلمانانو په خپل منځ کې جنگونه وي نو په دې کې هغه اصلها خرصول بدګنه دی او مکروه ګنلی وو. هغه اثر ابن عدی رحمت الله علیه په خپل کتاب الکامل کې ذکر کړی. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فاعطاه يعني الدرع فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة وما ظن لا بنو سلمة قبيلتي قريبا يوباغ غسته فإنه أول مال تأصلته في الإسلام تعلم من مال ما في الإسلام كي حاصل كلو مال ملا وشوه تا حديث مفصل ومطول تاسر في كتاب المغازي كي ترشوه ده فدي باب كي باب قول الله ويوم حنين إذ أعجبتكم 4321 4322 نمبر باندې مفصل ده حدیث ذکر شوی و باب فی العطار و بیع المسکی باب په بیان د عطر فروش کې چې کوم سره اثر خرڅي خوشبوئی خرڅي و بیع المسکی دا رنګ د مشکو کاروبار او داغي خرصول دا جایز دی و به قال حدثنا موسی بن اسماعیل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابو برده ابن عبد الله سمعت ابا برده ابن ابي موسى عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح مثال ده اغنيك مرغري والجليس السوء او دناكار مرغري كمثل صاحب المسك وكير الحداد فشان ده مرغري ده مشكله او فشان ده مرغري ده بني او ده بطي والده كير الحداد ده مراد دلوارغ بطي او بني ده قبل جهه بكي وركي اور فكي قرمي وصفني مصفني فكي تريشي لا يعدمك من صاحب المسك والمهروم بنشت تاغمش فوالنا إما أن تشتريه وإما أن تجد وإما تجد ريحه ياخو بطل آغنا ذان للا خشبوية ومش فوالي أو كواد نغسل داغب أخواك ناسل خشبوية بدر باندي ولكي كنبوه بمحسوس كي وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة او دلوار غکمه بنی او بټی چې دا بیا یا تعالی جامع وسوځي یا بدر لکور وسوځي او کنه نی دل جامع وسوځول نی کور وسوځول نو غناکار بو خو بدر باندې ولګي کنه کم لوبي مګی شي دي نو پاغي کې بس پټ شي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې صاحب المسك ذکر کړل دی مصنف رحمت الله علیه په ترجمه الباب قائم کچھ بیع المسك دې کاروبار دې خرصو لغسل جایز دی باب ذکر الحجام اباب نے بیان میں ذکر د حجامت کو ان کی گئی جکم خطر لگو ان کے دے یعنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطر لگو لے دے او جکم حجام اگلے مزدوری مور کرے مخ کے ذکر کل چلے حجام مزدوری حرام ندا البتہ کراہت بکشتا ذکر طول رضے پر گندگو کی پوینو کی لگیائی جديد وجنه نكركه ونفرت كيريشي وهي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن حميد عن انس بن مالك قال حجم ابو طيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو طيبه من كس نبي الاسلام نختر لغوله وقاش بيبينه سحجامه بيقول ان وزي بزخمي کو پتھر کی یا بدن کی بل دیکھی وختر میں پاغي باندې کی خود او غب بشاره خو بری سره بي اغفاسي نبينه د بدن نستا او دا حجامه یو علاج دی دا سی سنت نه چې تعالی ضرورت نی او بغیر د ضرورت نه کې لکه څنګه چې عام علاج سنت دی په وخت د ضرورت کې نظام په وخت د ضرورت کې سنت دی او د دې لپاره د خاص ورځو تعین شته کنه بعض روایت کې د دې ورځو ذکر راغلی خو ابن عزیز رحمت امام عقیلی رحمت الله علیه په الضعفاء الکبیر کې ذکر کړی دی یعنی ایا مبارکی کوم روایت راغلی نو ثابت دي کله چې چاله ضرورت پیښ شو دا کول شي چې ضرورت نه نو اسې وې سنه نه پتا وی حجم ابو طیبه رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر لګوره ابو طیبه رسول الله علیه السلام لا فامر له بصاع من تمر النبي صلی الله علیه وسلم حکم کړو چې دلته یو صاع تجري ورته فامر اهله ان يخففوا او نبی رسول الله صلی الله علیه و آله حکم کړو چې د خراج او آمدنۍ کې په د باندې کمی او کوي گزاره ورسره وکړي خراج د مراد دا دی چې مالک غلام لوي چې تکار کا سب کولې شنو درځي به دمر دمر پیتی مال راکې باقي خیر د ځان لګتا نبی رسول الله صلی الله علیه و آله د آمدنۍ چون کې کم ده نو تاسو ورسره گزاره وکړي او به قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال احترم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطيه نبی اسلام حجامه کړی و او دا حجام له تشه ور کړو مزدوری ور کړو نو کشر تاغله مزدوری ور کول حرام و نبی اسلام منو ور کولا باب التجارت فی ما یکره لبسه للرجال والنساء فاغسته کی سوداگری کول چه نارینو او زنانو لد اغی استعمال مکروه وی تذیر ترجمه الباب غرض و مقصد داده چه کل یو شی په نارینو او زنانو بانده حرام ده پدوارو لد اغی تجارتم بیا حرام ده او کنه یو شی صرف په نارینو بانده حرام ده زنانو لد استعمال جایز ده کریخم وغیره نو بیا پدې کې څه مانعت نشته نارینه مدا خرصول شي اغستل شي صرف استعمالي وي نه او کوم شی چې زنانه او نارینه دواړو لپاره استعمال حرام او ناجایز دي لکه تصویران او صورتونه تجاندارو کینی زنانه ول ضرورت ستانه نارینه ول حضوري کاروبارو جایز نه دي ممنوع دي وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر بحلة حرير أو سيرا فرآها عليه فقال إني لم أرسل بها إليك لتلبسها إنما يلبسها من لا خلاق له إنما بعثت إليك لتستمتع بها يعني تبيعها كتاب الجمعة كده رواية كرشبه فباب ما يلبس أحسن ما يجدوك 886 نمبر حديثه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين أنها أخبرته أنها اشترت مملوقة فيها تساوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله فعرفت في وجهه الكراهية فقلت يا رسول الله يتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا أذنبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه المملوقة قالت قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الثور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم أحيوا ما خلقتم وقال إن البيت الذي فيه هذه السورة لا تدخله الملائكة حديث في كتاب النكاح كتاب صلى الله عليه وسلم ذكر شو باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة کله یو سړی په دعوت کې سمونکر وګړو مې به واپس کیږي کنه هغه باب کې د حدیث ذکر شو 5181 نمبر باندې هذا والله تعالی اعلم وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.